در شب قتل نگفت از سر و سامان زینب، داشت اندیشه فردای یتیمان زینب. گفتی از یاد پریشانی طفلان زینب، داشت آن شب همه گیسوی پریشان زینب. این چه خوابی است که در خوابگه شیران است، امشبی را شهدی در حرم هشمه. ظهر فردا قد رعنای حسین است، کمان باز جوید شه بیار ز عباس نشان. ز علمدار خدان خسرو شمشاد قدان، که به مژگان شکند قلب همه سب شکنان. قرص خورشید هم از خجلت او پنهان است، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است. عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنه ای صبح. علی اکبر به اجازت ز پدر خواهش مند، صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند. جان به رقص آمده از آتش غیرت، چو سپند بوسه ای بر لب خشکم بزن ای چشمه قند.